أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد فالندريمت ذا لفذاتات ما أبسلوتة ذا متبلوتة ينوة بر الله زوتنا كريوس أجلسيس برشندهيت لفذاتات مرسيد بغاتيت زوت جل جلاله تجد تقرم بلوارا تكنيري ميمير محمد صلى الله عليه وسلم pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhallahu ala në vargun dhe ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin dhe fjalën e Zotit te bareke ve teala. Nuk ka dyshim se qastët të cilat kalohen në kërkimin dhe gjurmimin e komentit dhe kuptimeve të fjalëve të Zotit Gjelle Gjelaluhu janë ndër qastët më të larta të Zotit Jon të Bareke vë të Ala, si që ka arë në hadithin ku pengamberi alejhi salatu vesselam ka thënë Zotit Jon Gjelle vë Ala i ka disa melaqe të cilat qarkullojnë dhe shëtisin në për tokë, kërkojnë me gjelisu e dhikër, kërkojnë një vend dhe një grumbull, një kuvend ku përmendet Zoti Jon të Bareke o të Ala, dërsa nuk përmendet Zoti me një përmendje më të madhe se sa leximi i librit të Zoti të Bareke o të Ala. A dhe të ndëruar dhe zër njëriju sa do që të kalon nga qastet e mira në jetën e ti, sa do që qarkullon dhe bën lëvizjet ditore të ti, nuk ka ndë një lëvizje dhe ndë një orvatje më të mirë se sa për të mësu fjallën e Allahu të bareke vë të ala. Andaj, para se me vazhdu në komentin e fjallëve të Zoti Gjelle Gjelaluhu, një pik të cilën duhet ta shkoqisim si ndihmuese për kuptimin e fjallëve të Allahu të bareke vë të ala. Të ndëruar dhe zër, ne vedim se të gjitha grupët në islam të cilat janë paracit pas përhapjes e islamit në përvendet të shumëta dhe pasi që sahabët kanë qenë në një bot kuptim thuaj se në shumicat e pikave të islamit përveç disave të cilat kanë polemizu dhe kjo polemik pas ta jështue derisa janë shëndrue në klasat të mënduarit në mendësi të ndryshme dhe janë nda njërzit në tabore dhe grupe të ndryshme. Por se nëse e shqyqojmë gjdo grup i cili është nda nga grupi sahabeve të pengamberi sallallahu aleyhi sallem, do të shohmi se ata nuk e mohojnë vërtëtsin e Kur'anit. Do të shohmi se gjdo klas apo grup e caktuar i ashta ehli sunnetit dhe gjematit, ata nuk e mohojnë saktësin dhe vërtëtsin dhe citatët kuranore të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Pra, të gjitha grupet të cilat janë nda nga ehli sunnetit dhe gjematit, pra janë grup e quajtur në terminologjin e ehli sunnetit, grup e lejthitur, apo grup e risive bidatit, e kështu me radhë, si në mendësi, si në praktik e kështu me radhë, të gjitha nuk e mohojnë, për shembull, kul huwallahu ahad. Asnjë grup nuk e mohon elhamdulillahi rabbil alamin. Asnjë grup nuk e mohon surën Bakara, Ali Imran e kështu me radhë. Atëra këtë kjo, ki grumbull i kësaj mendësie të gabuar me gjithë besimin e vërtetësinë e Kur'anit dhe citatin e Kur'anit, neve na ban me hulumtu atër nga ardh humbja dhe lejthitja. Kjo është temë shumë e veçantë dhe shumë e madhe, por se si pik për mlese dhe shkurtimisht sa për të vazhdu me ajetet e Zotit e Bareke o të Ale. Të ndëruar dhe zër, nëse kupton se asë një grup në islam e devijuar, qoftë me devijim të pakët apo të shumë, apo të skajshëm, nuk e mohon fjalën e Allahut te bareke ve teala. Dhe me gjithë këtë mosmohim prap ekziston lajthitjen nga botkuptimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe botkuptimet e sahabeve të marrura nga Kurani i Zotit xhellahu ala. Atëra pyetja parashtron vetveten nga u fut lajthitja, nga erdhi humbja. Dietarët janë mundu me i dhanë shumë përgjigje, se cili nga kandi i vetë dhe nga shikimi i vetë. Por se vlezër, humbja, devijimi, lajthitja e shumicës së grupeve të cilat janë shfaqë pas sahabeve, nuk ka ndodhë pos nga një pik. O shumë rëndësi me kuptu këtë mesele. Nga se na edhe nuk mundemi me i kuptu ajetet nëse nuk zhveshemi nga kjo lëkur e gabuar, nga kjo mëndësi e gabuar. Nëse në trurin ton, në shtresat e trurit ton, ekziston vetëm një vi nga kjo të cilët dietarët kanë pohu dhe kanë theksu se këtu ekziston devijimi dhe gabimi, atëherë në qatë përmas që ekziston kjo shtres, aqë edhe nuk të ta kuptojnë fjallën e Zotit xhellahu ala. Cila është ajo? Kanë thënë dietarët, li ennet tawaif e ehlil bida, nga se grupët e lajthitur atë risive dhe bidatit, qka bojnë? Ju karrirune, thumme jes të dillun. Ju karrirun, thumme jep hathune anil edille. Kanë thënë kështu. Ata i vendosin një herë qështjet, i presin një herë qështjet, i përcaktojnë një herë besimet, mendësit, mentalitetet dhe format të cilin, me të cilin e kuptojnë fejnë e Zotit Gjellaluhu, pastaj kërkojnë argumentime. Pastaj gjurmojnë argumente. Pra, për ta fuqizu të caktuarën vetëm se mo në kokat e tyre. Pra, mendësia më e gabuar në fejnë e Zotit Gjellaluhu, cila është me përcaktu para ardhjes së argumentit. Ndërsa Ehli Suneti dallohet me këtë pikë të ndëruar vëllezër me një dallim shumë të madh. Dhe ajo është se nuk përcaktojnë përpara argumentit as po as jo, derisa argumentit ja u përcakton atyre të vërtetën. Derisa argumentit ja u përcakton atyre të vërtetën. Andaj, nëse të humburit janë nis nga kjo pikë, atëherë dhe kur e lexojnë Kur'anin, shiko tani se si lidhen në mënyrë të zinxhirt çështjet. Ata pastaj dhe kur e lexojnë Kur'anin, e lexojnë në ato dhomat e izoluara të mendimeve caktuame. Për shembull, nëse ai e ka caktuar një mendim para prak, e ka caktuar, e ka vënë pikën. Dhe vjen tani te Kur'ani dhe e lexon Kur'anin. Dhe e shef se ndonjëherë Kur'ani ndeshet me atë botkuptim çka e ka përcaktu aj. Tani, ma Kur'ani nuk përban asë një argument. Pse? Sepse vendimet janë marë. Sepse vendimet janë marë. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu kështu i ka shërua edhe grupët matë të mëdhoja të cilat njerëzimi përbohet për i tërë, ato janë grupa e Musajt alayhi salatu wassalam, në devijim e sipër kanë kalu në jehudi dhe grupa e Isait alayhi salatu wassalam, të cilat në devijim e sipër kanë kalu pastaj në fund në krishterizëm, të cilët i quajnë Allahu xhallahu ala el yahudu wan nasara. Këta dy grupe të mëdha, ka thënë Sheikhu Islam Ibn Taymija, nuk mundesh me gjetë ndonjë grup të devijuar brenda Islamit e që mentaliteti i këtëre di grupeve nuk është prezent të ata të se të kanë deviju nga mesi Islamit. A jemi qartë dhe njëre për sërisi. Këta jehud vëzër shka janë sot, dikur janë konë ndjekësit e Musajt alayhi salatu wassalam, dhe me qenë ndjekësi Musajt është në hak 100%. Me qenë ndjekës i Isajt alayhi salatu wassalam, të birit të Mërjemës alayhi salam, është me qenë në të vërtetën 100%. Pa fyje, më dyshje. Por pastaj që ka ndodhë? krijohen me nëci të caktuara, dhe kur ardhë Muhamedi alayhi salatu selam me të njëjtën rrugë të cilën ishte Musai dhe pastaj Isau, ata thanë, çka? Shiko tani fjalën e tyre. Inna ma nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana. Ne do t'i ndjekim në fe ata që i kemi gjetë baballarët tanë. Apo jehudët si thonin? Jehudët çka thonin? Nu'minu bima unzile ilejna. Na vetëm e besojmë ata që na u ka zbrit neve. E kjo që i ka zbrit Muhammed e Sram, në nuk e besojna. Allahu Gjellu Ala që ka thot? Andërca, nëse është ki liber vërtetuës i asaj që e kini me veti, vërtetuës. Pra nuk vjen Muhammedi me kundështu Musën. Jo, vetëm vjen me ngjall, vetëm vjen me rikujtu, vetëm vjen me afreskue atë të zbehurën ndër shekuj. Por se, ata nuk kanë qa kokën për këtë mesele. Andaj Shekhul Islam, Ibn Tejmije, pohon në shumë prej librave të ti, se mendësia të grupët e humbura është e njëta mendësi të grupët e theve të kaluara. Andaj, dhezër, nga ajo që ka mësë shumë di duhet të ruhemi, që shka thonë për nga mberi, alejhi salatu e selam, ju dhe të mashtroheni edhe pas, ju dhe të mashtroheni pas dy grupeve të mdoja të cilat kanë qenë para juve. Deri sa, tha për nga mberi së sellem, le u dekhalu, gjuhra dobbin, le dekhal të mu. Nëse ata provojnë me ufut në vrim të hardhucës, edhe ju kini me tentu me hi. Por shembu, gjdo sen qka ata e bojnë, edhe pastaj, qasoj të bëme, ja vendosin për shembu, ereja e kohës, përparimet e kohës, apo ndryqimi, koha e re, koha e renesansës, koha e daljes nga të lashtat dhe të kaluarat. Pastaj i shef ata të cilët thirën në islam, dhojnë, kështu duhet. Kështu duhet se marre për i këtynve. Kështu duhet se marre për i atynve. Për i kujnë atynve dhe këtynve, për i atynve të cilët, dhe për nga mberi së sellem, kër i pëtë, tha një Rasulullah, el jehudu e nësara, tha një Rasulullah, ki për qëllim, jehud dhe krishtar, tha u emenin nës, illa hum, nuk kam për qëllim tjetër përvecë se ata. Andaj, mentaliteti vlezër është shumë rëndësi për para se me lexo Kur'anin. Mëse lexo Kur'anin për mu përputh aj me tyje, po lexoje Kur'anin ti të përputhësh me ta. Kjo duhet të jetë piknisja. Nëse në këtë piknisje nuk nisemi, na nuk fitojmë kur gjatë për Kur'anit. Nëse na lexojmë këtë surën Bekara, krejt, edhe e detalizojmë çdo fjalë në Kur'an, dhe pastaj e shohim se Kur'ani nuk përputhet me disa sjellje tona, tërbije tona, me disa të mësuara tona, qoftë mahalës, qoftë lagjeve, qoftë shkollës, apo familjes, apo raporteve, ku të qofshin ato, na nuk duhet me e sulmu këta, po duhet me e sulmu mentalitetin. Na nuk duhet me e sulmu këtë, por duhet të sulmojmë mentalitetin. Andaj e përmendëm ngjarjen, kur pejgamberi s.a.s., kur dietarët folën, agabojnë pejgamberët, alejhi salatu selam, thamë, me rrejt, kur nuk rrejn, gjunat moja, kur nuk bojnë, jetë vetëm një kaptina, ajo është kaptina e gabimeve njërzore, apo t'i quajmë gabimet vogla, të cilat ua vërtetojnë se s'janë zota, nuk janë që meritojnë adhurimin, po meritojnë ndjekjen për me adhuru Allahun te bareke ve teala. Ndër këto argumente ishte edhe një ngjarje e cila ndodhi pas luftës së Bedrit, e cila na jep neve qartësinë se edhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në rastet të caktuara kur Zoti i ka thonë gabim, pejgamberi sa më kthite Kur'ani. Nuk i ka thonë Kur'ani ti ki më kthite vepra jeme. Cili rast ju kujtohet në ligjëratën e fundit të tefsirit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i zun 70 rob nuk dishin çka më bëhen me këta. Dhe diskutuan dhe çdo kush e kishte kanë mendim. Jo krejtëve ju mërë mendimi, po ju mërë mendimi asaj klasës elitë të sahabë dhe ishtin Ebu Bekri, Omeri, Ali, Uthmani, radiallahu anë, Abdurrahman, Ibni Aufi, e kështu më radhë. Ebu Bekri u pajtu me pejgamberin së sellem në vendimin dhe mendimin se me këta të zanë robë duhet qëfarë, duhet shpagim dhe lirim. Pro pejgamberi së sellem në bashkëpunim të mendimit me Ebu Bekrin, tha, ja Rasulullah, tha Ebu Bekri, na jemi në formim të shtetit dhe na duhen pare, kapital, dhe na duhet çka? Na duhet njërës me ditë me lexu dhe me shkrujt. Tha, këta i kanë krejt, parët dhe din me shkrujt me lexu, i shpagujmë, na jep pare e shlojmë, na emson musliman që ka s'din me shkrujt dhe lexu dhe i shlojmë. Ky ishte mendimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bashkë me Ebu Bekri. Nga ana tjetër, Omeri nuk mendojnë të kështu, por mendojnë se këta duhet me i gjetë qashtu që ka i ka gjetë ata të cilët s'kan pas fatin me qenë ropë, po janë vra në luftë. Dhe tani jetë vetëm vendimi Zotit, me kanë kamu pajtu Allahu te bareke wa teala. Dhe zbritë Allahu në surën El Enfal, harmoni me Omer ibn Khattabin. Zbrit se gabim e keni ju, kush? Pejgamberi sa me Ebu Bekrin, dhe mendimi sakt është i Omerit. Por se i harun autoritetin Allahu pejgamberi sa sellem që mos të punoje me një vendim tjetër jashtë asaj çka vetëm sa e ka diskutuar më, andaj pastaj me cilin është punu? Me pejgamberi sa sellem dhe te Ebu Bekrin. Pse? Sepse pejgamberi ka anu shumë nga ajo. Por se Allahu është pajtu me Omerin. Çka boni pejgamberi sa sellem? Çajti. Dhe Ebu Bekri çajti. Pse çajtën? Se Zoti u pajtu me Omerin e jo me ata. Kjo u pajtu nuk nënkupton që Allahu e do Omerin më shumë se Ebu Bekrin dhe pejgamberin sa. Jo. Por se në pikë të caktuar, në pikë të caktuar. E tani pejgamberi sa sellem, a e modifikoi Kur'anin, a u modifiku vet? Jo, u modifiku. Pra, orvate i mu pajtu aj me Kur'anin. Dhe shikok, shpesher pyjtit kërja mëshin për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, për nga mberit sallallahu aleyhi sallem thonë te, nuk e di dersa të mzbritit diçka. Një ditë prej ditëve e vetën për shpirtin. Qfar është shpirtin? Na flit për shpirtin. Dhe për nga mberit sallallahu aleyhi sallem ju tha, du t'ju të regoj në esër. Asë nuk tha inshallah, po ju tha një forme sigur t'ju kalzoj nesër. Pra sigur vjen Gjibrili. Dhe Allahu Gjellore ja vanoj shumë Gjibrilin, ja vanoj shumë për përgjigjen. Deri sa i tha, kur dvetet dikush, lezën e surën Kehf, lezër, dhe kur dvetet dikush, mos thuj se ka me bo. Mos thuj se ka me bo kështu. Illa enjeshe Allah. Por vërse se thu, insha Allah. Dhe pasaj ja dha përgjigjen Allahu Gjellore. Pse ja vanoj? Pra se ne veprojmë, jo ti nuk vepron. Andaj dhe zër, nëse studiojmë jetën e pejgamberit së sellem, jetën e sahabeve, gjithmonë kur ka pas mendësit të caktuara, i kanë këthi në Kur'an dhe i kanë shërue mendësit. Andaj neve nuk mund të përfitojmë nga Kur'ani, anë nga fjallë dhe pejgamberit së sellem, nëse ato i lexojmë se na ketë regull jena, veç ti lexojmë për bereqet. Na ketë regull jena, vetëm ti lexojmë sa me thonë që e lexuam. Jo, dhe zër, du të me lexu ajetin i zhveshur nga krejt apo të kuptimët. Veshëm nga një pëtkuptim duhet me qenë, jo i shvesht. Cila është ajo? Se kjo është hak, edhe e vërtet dhe e sinqert dhe ma e mira dhe ma e drejta. Nga kjo zban mu shvesht kur. Se ajeti është i vërtet, zban mu shvesht. Se fjala për nga mberisem është e vërtet, nuk ban mu shvesht. Por shvesht është nga ajo se ti munë është shpeshar mos me aqëllua. Ti munë është edhe menci me qeni gabuar. Ti munë është në cjellet e tua me qeni gabuar. Apo? E Allahu u gjellohala neve nga drejton me Kur'an. Nëse nuk nisemi nga kjo mendësi, nëse nisemi nga mendësi se gjërat janë të vendosur në vendin e vetë, Kur'ani vetëm sa për mu botë të gjvit, neve nuk e kuptojnë fjallën e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Asë nuk e kuptojnë fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj ka thonë djetarët se askush nuk guxon të fletë dhe të mendon para ajetit të Zotit Gjellë Gjellaluhu. A është kjo mendësi tani të mësrim në hava dhe mosrim në dimensione historike, zvresim to, a jemi na të ndikuar nga vendimet para prake, para se me lexu këtë Kur'anin? Kjo pyetje e madhe duhet më bësi cili vetvetes. Sa larg ke shku me vendime pa e vet Kur'anin e Zotit Xhelel Xhelaluhu? Në shumë mesele, duke filluar nga besimi, a ju ke përshtat krejt në besimet e tua fjalëve të Zotit? A ju ke përshtat krejt besimive tua fjallet për nga mberi së sellem? A jemi në të përshtat shëm me Kur'anin krejt cilët tona? Apo ka Kur'ani dikur në thot këtu gabim? Këtu është gabim. Dhe na mundomi me orvat me gjithë dikur e cila është më përputhje me neve. Andaj djetarët thanë, Allahu kalon qasuja jetë në Kur'an që i ban njerëzit me sëmundje në zemër, me mendu se ndonjë e jashtë me ajetit përputhet me humbjen dhe devijimin e ti. Në sura Ali Imran tha Allahu Jellu Ala, huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Tha Zoti jon te bareke ve teala, ne kemi zbrit ajete të librit të cilat janë muhkamat, janë të prera në kuptime dhe perceptime. S'ka dy kuptime, një është. Wa ukharu mutashabihat. Dhe ka disa të tjera janë të shumë kuptimshme. Kush i ndjek këta të shumë kuptimshmet? Kto kanë kuptime të cilat e kanë caktën, por se shumicës njerëzve nuk ju qartësohet. Tha Allahu Jellu Ala, fa amma alladhina fi qulubihim zayg. Ata të cilët kanë në zemrat e tyre anim. Anim. Apo, për shembull, vëllezër, janë një shembull. Ekzistojnë zindika në histori të lashtë, po edhe në histori bashkohore, të cilët thonë se Allahu na ka thirrë në meditim të bukurive të krijimit. Apo, sa jetën a thëtë Allahu, kul siru fil ardi fëndhuru, kejfe bede el khalq. Thotë Zotë i Ongjela, thuaj, esin tokë, shikoni si ka kriju Zotë. Ka kriju ash bukur, ash mrekullushëm, mendja ndalët, zdi si me komentu këta. Apo edhe shef madhështinë Allahu. Por se kjo nëse nuk i vendosët kufirin shëriatik, apo, andaj kanë thonë disa, edhe shikimin në gratë e huaja, në bukurit e grave të huaja, është nga ajo që ka kriju Zotë i Ongjelluara për i bukurive. Këtu ka lajthit. Këtu ka lajthit. Pse? Sepse Allahu gjë këta ka bo të ndaluar. Pra, marja këti ajeti dhe zbritja në vendin e gabuar, apo vjen me telashet ndoja. Andaj vëzër duhet të ndalet mentaliteti dhe mendësia se gjithë shka kemi në regull, gjithë shka jemi në tamam, gjithë shka jemi në të vërtetën, por se duhet të zhveshimi nga kjo dhe të zbresim në nivellet ne jemi duke mësu prej Kur'ani Gjelle Gjelaluhu. Neve jemi duke mësu ende prej hadithit për nga mberit sallallahu aleyhi sallam. Neve ende jemi të ndërtu vetë vetën. Neve ende jemi duke formu vetë vetën si musliman. Andaj sa prej brezave të parë kanë thonë, mas 20 vjetëve e kumë kuptu ma anajën e namazit. Namazit, qëfar kuptimi ka? Dikush 3 vjetë falet, 1 vjetë falet, thot e di që ka namazit. Ka pas njerëz, dietarë të çmuar, të dishëm, të devotshëm, ju ka shku me 20-30 vite deri sa kanë thonë, tani e kuptoj rëndësinë e namazit. Ka pas njerëz të cilët 50-60 vite kanë thonë, tani e kuptoj rëndësinë e Kur'anit. Shejhul Islam Ibn Taymije, Allahu e pas mëshirue, thot Ibn Rajab al-Hanbali, një nga nxënësat e Ibn Qayyim al-Jauziye, thot në burgun ku ka ndru jeti Ibn Taymija, fjala e fundit e ti ka qenë, pse nuk jam angazhu edhe më shumë me libër të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Dhe këta nuk e thot njëri i thjesht, po njëri i cili është mirë me Kur'an, por se ka dash me shtu dozën e bashkëveprimit me librin Allahu te bareke ve teala. Andaj vëllezër, kjo është një tematikë shumë e gjatë, nuk duhet të zgjerohemi edhe më tepër, por se duhet të kuptojmë se mendësia e gabuar është mendësia e cila, mentaliteti i cili merr vendime, merr gjykime, merr përcaktime paraprake, para se me e lexu librin e Zotit, para se me studiu librin e Zotit, para se me u konsultu me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet të zhvishemi nga ky bot kuptim dhe ta orvasim vetveten dhe ta gdhendim vetveten që librin e Zotit mos ta lexojmë nga asnjë lloj shtypje. Nuk bën na me thon Kur'an, kjo ka dyqysh bot kuptim të gabueshëm. Pse? Se nëse e marrim me zbrit në fush, ha, nuk na del tamam. Për shembull, me e morë ajetët ku Zoti Jonë Gjelluala fletë për rrezikshmërinë e zhveshjes. Se jemi të ajetët e zhveshjes. Kure hangër pejmën Ademi, u zhveshën. Vë bedet lehuma, se u atu huma. Tha Allahu, kure hangër pejmën e ndaluar, u zhveshën. E tani, nëse na themi, atë shumë zhveshje ka, atë shumë pambulesa ka, atë shumë shfrenim ka, nuk guxojmë na ti diskutojmë ajetet e zhveshjes. Pse? Se na dalin i shumic, jo tamam. Zguxojmë në këtë shtypje me i lexu ajetet. Na nuk guxojmë, vëllezër të nderuar, me i lexu ajetet e të çenurit i sinqert me njerëz nën presionin se pa dallaveras mundesh me jetuar. Zguxojmë. Na nuk guxojmë me jetu me Kur'anin dhe me mor karshi Kur'anit kësi vendime se pa kamat nuk shkon jeta sot. Nga se edhe bankat më të mëdha botërore janë të ndërtuara mbi kamat. Nuk guxojmë me mendu kështu. Se edhe nëse me miliarda funksionojnë nën kamat, neve nuk na përjashton ajeti në dispozit. Sa do që thu ka shumë shtypje. Sa do që thu ka shumë shtypje. Pse? Sepse Zoti Jonë Gjellewala nuk e matë të vërtetën me grumull. Apo? Allahu nuk e matë të vërtetën shumë grumull paska që këne, e që top, që to mire paska, në mosë janë që këne. Me bo këto nesër me dalë ki grumull, këndej, Allahu tash me dalë, a dule këneja? E po jo, ta manë e kini shtash. Para me ndo kështu Zoti me vepru. Kush vepron kështu vëzër? Kështu vesh demokraci e ki. Vesh demokraci e ki, për shembul, pas të një këne. Pas dy ave dalin 51 ne, po këto e kanë. Pavarësisht nëse çështja ka qenë sot bardh nesër zi, kjo smirit parasysh. Pse? Nga se këtu grumbulli vendos. E në Kur'an vëzër nuk vendos grumbulli. Nuk vendos grumbulli. Pse? Se Allahu është një dhe se vetë kërkan. Kjo është hak edhe pik. Nga se a i cakton ligjet të cilat e përcaktojnë të vërtetën. Andaj, këto janë disa shembuj. Ka shumë shembuj vëzër. Sot ka shumë shembuj. Sa njëri thot, kërrejt në regull, ama qështu lipët. Apo, pa rren, pa jam shej dosejnë artikullit, nuk shqitët ki. Pa i thonësh, ma i mirë se sa është, nuk shqitët. E na, a lejot, kështu me kuptu Kur'anin, me thonë, sot për shembull, telefonin, nuk mund është me shqitë nëse ja, nuk ja rritë temperaturën e reklamës dhe marketingut. Apo, shumë njërës tojnë qështu. O hoqë, a bambe pak, për shemë, vëmë pytja, a bambe pak, ku ta publikoj atë malin pak, me shtu dozën e reklamës, pse, po nuk shqitët. Jo nuk lejot. Pse nuk lejot? Se po rrenë, po shetë rrena. Kur ta moraj, nuk e shetë që i ka ato performanse që ti i ke reklamue në reklamat e tua. Nga se Allahu Gjellewala thotë, ja e ju helledhine e menu, oju të cilët keni besuar, kunu me as-sadiqin, rrini me të drejtët. A më menet me të drejtët sot, kjo pasoj, rrini me të drejtët. E kështë më ratë. Andaj vëzër, rumbull aksimi kësoj, qëka e thamë. Nuk guxojmë të lexojmë Kur'anin, asë se si, në asë një loj presioni, në asë një loj shtypje, nga cila do anë që vjen ajo shtypje. Në asë një loj shtypje të shëshris apo të mentalitetet dhe të cilat neve në rrëthojnë. Qofë në familje, qofë në trekti, qofë në tezg, qofë në qarshi, qofë në pun, qofë në shkoll, qofë në familje, qofë të gruja, qofë të gjemati, asë një loj shtypje. Pse? Nga se vërtetësia absolutë është vetë me Zotit e Barë Kjevotala dhe Kur'anit. Andaj, shiko, pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithmonë edhe vetën po edhe sahabët çka ju thonte, përputhemi me Kur'anin. Nëse është hak pa përqindje, nuk je përqindje te Kur'ani. Andaj Allahu nuk ka thënë 100% e keni Kur'anin. La. Ebeden, nuk ka thënë kur Allahu me përqindje, se s'matu kemë përqindje. Andaj tash nuk hin numri, nuk hin grumbulli, nuk hin dëndësia, këtu paska shumë, këtu paska më pak, këtu e paska më mirë se këto, mos më pas hak nuk janë shumë. Këtë këto vla janë mentalitetet të cilat shpeshar kryojnë trysni, diktat dhe shtypje që kështu duhet me qenë. Andaj të zhvishemi për Kur'anin, të zhvishemi për fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj Imam Maliku, kur i thoni njërzit se filani po thonë ndryshe, e ti po thonë ndryshe, e disa djetarë po thonë ndryshe, atër tha Imam Maliku. Ndërsa Imam Maliku ishte në gjamin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, në Medine. Andaj është i njohur si imami i vendit të hijretit, imami i Medinës. Kur i pasë njës po thonë, ky po do të shtu, ai po do të shtu, e anis njëzit fillun me i matë, kusha ma i madhe, qka po thot? Tha, kërrejtve ju merët, fjala dhe ju lihet, përveç që ti shka që të në vorë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, kjo mentaliteti, kjo është mentaliteti. Një ditë për e ditëve imam Shafiiu, të dëruar vezër, mbajti ligjerat, dhe e dha një vendim, një vendim juridik, një dispozit shëriatike të fikut. Ta kjo mesel është kështu. Dhe një nga nëzonsat e ti tha, o hoqë, transmiton filani për i filanit, se për nga mbedi se sellem ka thonë kështu. E aj hadithi vind të ndesh me atë dispozitin se në kështë nëzirim am shafi e iju. Tha, qka thu ti? Tash, qka i tha imam shafi e iju? Ankish jena? Na, a jena ankish? Jo, ku jemi në gjami? E kush e ka ndërtu gjamin? Muhammed Alehi Salat e Salam. Tha, qëfar mujna me thanë për vetë se me e gjujt këtë mendim me shku të pengamberi se sellem. U kry. Nga se kjo zgudzon mu diskutue. Por shembu, nëse ti e ki morë një vendim dhe të vjen lajmë se pengamberi se sellem ka thanë ndryshe mund qatë meselë që ka ti ke thanë diçka. A lejo ti mo me mendu? S'le jo. U dush mi një herë, si kur petë kënë shka e zhvesh. Këmishën. Mi një herë e zhvesh dhe mbulohesh me mendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk ekziston kjo mendësi, ky mentalitet, ky bot kuptim, neve jo që do të formohemi si duhet, po do të deformohemi. Do të keq ndërtohemi, do ta humbim edhe bazamentin mbi të cilën mbjellët ajeti i Zotit dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se në mermer nuk mbjellët asnjë send. Në tokë jo pjellore s'mbjellët asnjë send. Qoftë edhe ai shi shumë i begatshëm, qoftë edhe fara shumë pjellore, toka nuk e jep frytin e duhur. Elusmi Allahu xhallahu ala, që Allahu ta na ruan nga presionet dhe shtypjet e mentaliteteve të shoqërisë, na ruan Zoti jon te bareke ve teala, pavarësinë me të vërtetën e Zotit te bareke ve teala, dhe të mundohemi sa më shumë që përputhemi me fjalët e Zotit dhe me fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhallahu xjalaluhu në Kur'an në ajetin 35, wa kulna ja Ademu, uskun enta wa zaujuke l'gjennete, wa kula minha ragaden, hajthu shi'tuma, wa la taqraba hadihi shëgjara, fa takuna min al-zalimin. Të ndëruar dhezër, neve kemi shkue në këto ajete, nga ajeti 35, dhe të ka ajeti 39. Porse, këtu, her poshtë, her lartë, egzistojnë disa meselet të cilat, po mundohemi me lidh me një zinxhir e cili besoj se është i qartë dhe i kuptueshëm për këto ajete. Folëm në ligjëratën e fundit mbi këtë ajet se dietarët kanë diskutuar në këtë ajet se pasi Allahu i tha Ademit hin xhennet bashkë me bashortën tënde, hani dhe pini nga xheneti pa punë dhe pa angazhim, nga të doni, përveç se mos ju afroni një pemë. E ata pastaj ju afroën dhe e shkelën vijën e Zotit xhallahu xjalaluhu. Këto e kanë diskutuar dietarët se pejgambert a bojnë gabime dhe na e mbyllëm këtë mesele me ata që kanë përmend dietarët. Ktu ka mbetur një mesele shumë e rëndësishme, të cilën këto pak minuta do të mundohemi që ta përmbledhim, dhe është një mesele shumë e gjan, ka të bëjë me dispozita juridike shumë, porse nga disa shembuj që do t'i sjellim, vetëm ta kuptojmë esencën e temës. Kemi thonë shpeshar në ligjerat, Allahu. Nuk ka mundësi ndërës me e përmledhë krejt ata që ka është në libër. Është absurditet. Apo, shpesha në disa mesele, për shembul, s'kemi mundësi në këtu me e ledzu, për shembul, në gjithë vëllimi. Të shumë, apo një vëllim. Porse, i mbledhë me ato pikat kryesore, pasaj t'i kthejesh dhe hullumton më shumë, nëse donë me e shtu bagajin ta në kuptimin e kësaj mesele. Këtu është një mesele të cilën e ka trajtu Ibn Qayyim el-Jauziye, në librën e ti, A'lamul Muwaqqi'in, në librën e ti, atyre të cilët ju lejohet me nënshkrujt në emër të Zotit, e ka trajtu një mesele e cila quhet Seddu e dhëraja, mbyllja e dyjërve paraprake. Quhet kjo kaptin e marrur nga fjala e Zotit Xhelal Uala, wala taqraba hadhihi ash-shajara. Shikoni me vëmendje, Zoti jon thot, mos ju afroni kësaj peme. Ndërsa qëllimi me pajtimin e krejt ulemave është mos e hani këtë peme. Dhe Allahu Xhelalu Ala shpesh disa harame i ndalon me paraprakisht. Për shembull, tham e ngjashme është zinaja. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wala taqrabu zina. Dhe mos u afroni zinas. Qëllimi cili është, mos bani zina. Këtu Allahu kur i tha mos ju afro pemë, qëllimi është mos e cila? Mos e hani. Kur thot Allahu Xhelalu Ala para se me u bo haram alkoholi në etapën e dytë, çka tha Allahu Xhelalu Ala? Ja ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. O ju të cilët keni besuar, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur, piona. Pse? Hatta ta'lamu ma taqulun. Derisa ta dini çfarë po thoni. Shiko, nuk tha Allahu Xhelalu Ala mos hinin namaz duke qenë të dehur. Jo. Se kjo mos s'ka mundësi, më mund dal. Çka tha? Mos ju afroni. Andaj e kam pas shart para se me undërprej alkoholi në etapën e tretë, disa orë për para se me ardhë namazi mës me pi. Pse? Që kur t'hije në namaz mës me ardhë jo era, po as trurit mës me ardhë era alkohol. E pse nuk thalo mës hinin namaz duke qenë të dhejur, po mës ju afroni? Po nuk mund është ti në reqatin e parë me të largu dheja ditin mu këthjel. Jo, du është për para se me hi mu këthjel e pastaj me u falë në namaz. Kjo kaptim, vëllezër, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, është palca e shëriatit. Edhe njëherë, Ibn Qayyim el-Jauzije thot në librin e ti I'lam el-Muwaqqi'in, kjo mesele se Zoti i ndalon gjërat me paraprakisht, derisa disa gjëra, edhe pse janë prej përjasht sikur të lejuara, por shkak se çojnë dhe dërgojnë të ndaluara, e ndalon Zoti i Xhelalu Ala. Kjo shumë rëndësishme e kuptu. Dhe nuk ka rahat dikush në gjuna, vetëm se e ka shkel derën paraprake. Apo, nuk ka rahat dikush në gjuna të madhë, vetëm se e ka shkel. Por shembull, nuk ka rahat vëllezër dikush në zina, vetëm se e ka shkel derën paraprake. Dhe ajo është shikimi. A është i barabart ndalimi shikimit me zinon? Së është i barabart. Djetarë kanë thonë shikimi është gjuna i vogël, me këshirë haram. Zinaja, gjuna i madhë. Një ndër gjunaat, me njëherë, pas shirkut vjen o zinaja o mos respektimi i prindërve. Bo, këtu është kjo mesele. Por se, s'ka ratë dikush në zina pa këshirë. A kini po dikan, qare kanë more, kanë qupan zina që atje. Kini po që është të dikan? Jo, dhe dhe tu këshirë, e tu e provoku vetën, e tu e nëzit vetën, e tu përmallu, e tu provoku, edhe një ditë ka morë vendim, ka thonë, s'kam shka me bo. E kështu me ra. A ke pati dikush, e ka bo një haram, pa ja pas zbukuru, duhet, zduhet, e mirë, sështë e mirë, na konvenon, dhe disa, ka thonë ta bojna. Andaj dhe zërthot i bënkaj me lëgjëzije, se kjo është shumë me rëndësi. Dhe na do të mundohemi me sjellë disa shembuj, të cilat e bojnë të qartë këtë mesele. Para se me hi këto, do të citojmë filimin e këse mesele nga citati i bënkajim e gjozije. Thati i bënkajim e gjozije, lemma kanët il meqasidu laju të wasfalu i leja illa bi esbabin ve turuk, tufdi i leja kanët turukua ve esbabuha tabiatun leha muëtëbiratun biha. Thati i bënkajim e gjozije. Por shkak se qëllimet dhe synimet të cilat Allahu i ka vendosë tokë, nuk kanë mundësi me u arrit pa sebepe, edhe sebepet janë të ndërlidhura me qëllimet dhe janë valide në raport me qëllimet. Por shembo, Allahu Xhelalu Ala, por shkak se alkoholi dehë dhe humbë mendjen, dhe humbja e mendjes apo ruajtja e mendjes është qëllim shëriatik, e ka ndalu alkoholi. E para, do t'i bime dhe shemë shumë. E dyta, për shkak se ruajtja e familjeve dhe ky djalë është i filanit dhe kjo vajzë është i filanit dhe kjo gruaj është e filanit, dhe kjo familje nuk është e përzier me këta, pra nuk janë të përzira ujrat dhe fëmijët, kjo është qëllimi shëriatit. Me editun e biri kujt jam, e kanë e kam babgjysh, kjo është qëllimi shëriatit. Që mos me qenë dikush i biri zinas, Allah e ka ndalu zinan. Apo? Nga se realisht, çka përfiton Zotin nga ndalimi zinas? A kemi thanë shpesher se pamja e zinas me pamjen e halalit martesës është një vepër. Apo? Çka e ka dalu? Akdi. Një qaj. Pse e ka dalu? Se me akt publikohet martesa dhe tani më çka të vjen prej ti është e ti. U arrit qëllimin. Po nëse do të dikush, po vepër e njëjtë është, por ti nuk e përkatëson ata në vetvete. Shiko, andaj Zoti jonë të bare kjo e tala. Thot i bën kajim e gjozije. Qëllimet i ka lidhë me sebepe. Sebepet e morin dispozitën shpesh hartë të qëllimeve. Për çfarë arsye? Për arsye se Allahu nuk ka mundësi me të caktu një qëllim e pasaj me të ndalu me shkuqate. Dhe nuk ka mundësi me të bon një haram e me të leju me shkuqandej. Për shemë, me thonë dikush, në filan vendin ka mina. Dhe rreziku është në skajshmëri atje. Dhe mi thonë, shko ketë ullë që ka qojnë dërte vendi i rrezikshëm. A ka mundësi? Më dhe garit kitë që të rujtë këta? Dhe atje ka rrezik. Por se ti qanë e shko? Ska mundësi. Po kretë rrugë që ka qojnë gjatë e janë dalë. Pse? Ne do me rujtë prej rrezikut final. Kështu Allahu Gjelluara vepron me neve. Andaj të dhe mënkajim El Gjauzije, fa idha harram Rabbu Teala shejen, wa lehu turukun, wa wasailun, tufdhi i lej, fa innehu ju harrimuha, wa jemna'u minha, tahkikan li tahrimi, wa të thbitan leh, wa men'an enjakrube hima. Thët Ibn Qayyim el-Gjuzije, se kur Zotë i jonë, Gjelle Gjelaluhu, e ban haram një send, shiko, e ban haram një send, dhe aj send i ka disa rrug dhe disa sebepe që qojnë të qaj haram, thot Zoti jon i ban haram edhe sebepët. Zoti jon i ban haram edhe sebepët. Pse? Tahkika li tahrimi. Me rrit dozën dhe vërtetësin e asaj që e ka ndalu. Pse o Zot na i ke ndalu me këshirë haram? Kur unë asë pepre e kësë kur gjon? Pse e ke ndalu? Se qon ta jo shka është ndalume. A o kuptu? Qon dërgon ta jo shka është ndalume. Wa tathbitan la dhe vërteton Allahu me ndalimin e sebepeve që çojnë haram se ajo çka e ka ndalu meriton më kanë ndalume. Si po a tham me vesile shkojnë njerëzit deri tek ajo e cila është ndaluar. Dhe pastaj Ibn Qayyim el-Juzeyyah fol në këtë meselë edhe shumë prej gjërave, pastaj i bjen disa prej ajeteve dhe haditheve të cilat e vërtetojnë këtë meselë. Andaj dhe kjo meselë është shumë e madhe. Ibn Qayyim el-Juzeyyah ka pru dikun mbi 50 shembuj të shëriatit se si Zoti e ka ndalu një sebeb për mos me shkute tjetëri. E ka ndalu këta, kjo është e ndalume jo vetë vetiju, por mos të dërgoje deri tek ku? Deri tek harami. Kur thot dikush vëllazër, se, për shembull, në komunikacion, është ndaluar me e drejtu makinën dhe veturën mbi këtë nivel të shpejtësisë. Ai a e ndalon se rruga se ma dhe se duron rruga apo çka? Pse të ndalon? Mbi këtë shpejtësi thot rrezik, zba. Pse? Pse keri se man, jo thot ti e man keri, e duron atë shpejtësi. Jo, se mbytësh. E dikush thot, pse e ka ndaluar me vozit më shpejt? Por shkak se mbitës, jo që vetura jote se qonë, e qonë, e mbanë, e duron, këndri, edhe gjatja e duron, edhe rruga e duron, ajo është e fuqishme për të bajt shpicin, por është një sen tjetër, apo, se dikush me takat e ma, e mbanë, dhe pse unë asmi me po këta, po e baj, po ti e banë pa e ka ndalu se ka të keqë aty, aty ka të keqë, atë të kuptojmë se nuk është këtu me muskula, apo, une Apo, për shembull, tritë e njerëzve, ç'a bën? Rinia, thot, vetura ime shkon shpejt. Nuk është ta shkon shpejt, a nuk shkon shpejt. Ku çon kjo shpejtësi? Andaj, haramat, të cilat janë të ndaluara, edhe vecilet që çojnë atje janë të ndaluara. Do t'i përmend me disa prej, për shembull. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, "Ed-dalalatu 'ala al-man'i min wujuh." Dhe argumentimet për këtë mesele se janë të ndaluara disa paraprakisht janë nga shumë kënde. E para prej tëre, qauluhu ta'ala, ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah 'adwan bighayri 'ilm." Në surën Al-An'am, ajeti 108. Çka thot Allahu xhallahu ala? Dhe mos i shani të adhuruarit përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu, fejesubbu Allah e adduen bi gajri ilm. E ata ta shajnë Allahun nga armitsia pa dituri. Fe harram Allahu Teala sebbë alihetin mushrikin, ma keuni sebbi gajdhan, wa himjeten, wa ihanet li alihetihim, li keuni hidheriaten ila sebbihim lillahi Teala. Thad i bënkajim e gjëzije. Allahu e ka ndalu me i shah të adhuruarit përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu, me gjithë se ofendimi dhe sharja, për shembull, puti i cili është adhuru, Lati dhe Uzaja, edhe latët abstrak të sërët adhuruar, me shata, a është batil e hak? është hak. Por nëse që ki hak, qënë të një pa hak, qka banë Allahu gjitha të latë të subbu, mësë i shani. Dhe ka të regu illën, se bepim pse mësë mi shani. Thot i bënkajim e lëgjëzije. Wa i hanet li alihetihim, edhe pse sharja e meriton që, fakti që shenë ato. Apo, me adhuru dikan pa hak, e meriton më shani. A e meriton më shani? E meriton. E pse ne ka ndalu Allahu gjitha le më shani? Pse li kaunihi dheriaten ila sebbihim lillahi ta'ala. Sepse kjo dërgon në sharjen e Allahut nga ana e tyre. E tani, sharja Allahut, a është ndaluar? Po, nëse ti bash sebeb, e kuptut. Kjo shumë e qarë, dhe zërë. Allahu gjellore dhe thotë, mos i shani atët se të adhuron përveç Allahut. E ka për qëllim, kjo nuk në kuptan mi thonë, mos mi thonë e kotë, kjo dishka tjetër. Se mos me thonë qashtu, neve nuk e kemi mundësine dhe me e pohue vërtëcine Zotit tonë të bare kjo e teara. Neve themi, gjdo sen që ka adhurot përveç Allahut, është e kotë. Meselja, meselje, sharje dhe ofendimi. A lejohet me jasha Zotin. Me jasha me fjallë të ndytë. Jo, pse? Sepse, mundët ata nga armitsia me tasha Allahun. E aban në mu bo sebeb nga goja dikujt musha Allahu Gjellu Ala. Aj nuk e diti se ti a kesho gurin. Apo, guri musha, guri. Por musha Allahu Gjellu Ala. E Allahu thot, bi gajri ilm. Ata se di pas taj kam peshojnë. Apo, e kuptu të surën, vlezër. Aj me ndonë se guri o Zot. Qështuat e aj. Allahu Gjellu Ala është i larë nga kjo. Dhe nuk meriton me pas shok. Dhe është i vërteti, dhe është hak, dhe është i drejti, dhe ajve është meriton më adhurua. Tani, kur ti e ofendon Zotin e ti, aj nuk mendon e hak a batil, të ti ma shojt e Zotin, unë ta shojt Zotin. Aj nuk ka mo kalkulime se kur ma shojt e ti mu, ma shojt e gurin, e unë kur peshojt ti, peshojt Zotin e gjithësis. Aj nuk e ban këtë kalkulim. Andaj dhe Allah, bi gajri ilm, pa ilm. Aj nuk menon me ilm. Andaj shiko Allahu te bareke ve teala e ka ndaluar ofendimin e zotave, edhe pse, keni parasysh, edhe pse janë të sharë, janë të ofendum, s'meritojnë me adhuru, por se pasi që kjo është sebeb që të shahët zoti jonë te bareke ve teala, në nuk lejojna me usha Allahu te bareke ve teala. E kuptu të mesele, dhe zërë, o shumë rëndësi të kuptuot kjo mesele. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, el-wejhu thani, argument tjetë, nga Zotë i unë të bareke, vëtëjale, në surën e nur, ajeti 31, si ku njerëzit ta kuptojnë këtë kaptin, shumë prej harameve dhe të shindrujtë. shohën prej gabimeve do të ishin rujt, nëse i këshin rujt preventivat. Andaj mjeku kapitullin më të madh në mjeksi e mëson cilën? Preventivën. Nuk është mjek ai i cili nuk din me tha, nuk din me të rujtje. Po, nuk është mjek ai i cili vetëm masi të smuash të mjekon. Po ai i cili të ruan mos smuhe, ky është mjek. Apo, a është ky mjek? Mjeku i cili thot, mos e ha këta, mos e pi këta, mos e ban këta. Pse? Se të ndodh kjo. A është ky mjek? Ky është mjek. Zoti Onjë Lewala na ruan nga fillimi. Argumenti i dytë, në surën Nur ka thënë Allahu Tebareke ve Teala: "Wa la yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Famana'ahunna min ad-darbi bil arjuli wa in kana ja'izan fi nafsihi. Li'alla yakuna sababan ila sam'i ar-rijali sawt al-khalqali fayuthiru dhalika dawa'i ash-shahwati minhum ilayhinna." Fadhim al-Qayyim al-Juzeyyah. Allahu Gjellë ka thënë surën Nur, dhe mos të godasin me kambët e tyre gratë, li ju uleme ma ju khfine min zinët i hinne, që mos del diçka nga bukurit e cilat i kanë të mbuluara. Shembo, në të kaluarën, gratë janë zbukuru me lëllë zbukurime, që edhe sot egziston. Por shembo, kanë basë zingjirë, zbukurimesh, gjevahirat të ndryshme e kështu me radhë. Dhe kanë pasë bilgjik të cilët kanë bëzhur dhe i kanë lidhë për burat e tëra, jo për ata të zëtë si kanë halal. Dhe Allah u gjelë dhatë, kur delin rrugës, mos imshoni shumë tokës. Pse, thotim në Qayyim al-Juzeyyah, ja u kanë dalu me imshu shumë tokës, për çka? Thotë, që mos të ndëgjohet nga ana e burrave e të bëhet kjo sebeb që mu provoku aj në mënyrë e psharake. Thotë, in kene gjë izen fi nefsihi, edhe pse me imshu tokës ku të hecë është pak ma shumë, është halav. E kuptut? Që më gruja, një shpi, a lejot me hecë pak maran, lejot. E pse jash nuk lejot? Sepse ka mundësi mu dëgju dë një zonë, të një lloj, do një lloj zbukurimi që ka e mban me veti, apo, dhe ajo me ngrit provokim për ata i cili mundet me ja dëgju zanin e bilgjikit apo qka të qofri zbukurimit. Andaj shikot të Allahu te bare kjo vëtal, e ka ndalu goditjen, apo, goditjen e tokës, edhe pse është, apo, ajo së mundet me ecë guptimin gjithmonë, sa më shumë që erun vetë vetën është më hajrë për ata dhe ata i cili cilët rrethi. Thotë Allahu te bareke u te ala në argument tjetër për këtë kaptin në surën e Nur, ajeti 58, ka thënë Allahu te bareke u te ala: ja e juhe lëdhine amenu, li jeste edhine kumu lëdhine meleket e imanukum, u lëdhine lem jeblughul hulume, minkum thelathe mërrat. Ka thënë Allahu te bareke u te ala: o ju të cilët keni besuar, ata të cilët i keni prej robëve tuaj, apo ata të cilët i keni prej robëve tuaj, dhe ata të cilët janë pa arrit në moshën e pjekuris, kur të hynë të ju në shtëpi dhe dhoma të juve, le të kërkojnë leje tri herë. Thot Ibn Qayyim al-Jauzije: emara ta'ala me malik el mu'minin, wa men lem jeblug min humul hulum, en jesta'dhinu alejhim fi hadhihi l-awqat al-thalathati li alla yakuna dukhuluhum hajman bighayri isti'dhanin fiha dhari'atan ila ittila'ihim ala awratihim waqta ilqa'i thiyabihim inda al-qa'ila wan-nawmi wal-yaqadha. I kan dalu Allahu jalla jalalu fëmijët të cilët janë para se me mrinë moshën e pjekurisë dhe robrit tri kohë që mos me hinë dhomë pa kërku leje. Për me kuptu këtë meselë, dhe zërë, robrit e të kaluarën kanë qenë shërptor. Pra robi, të zotnia, o shërptor. Shërptor. Qa ka po diçka, i ka shërby. Por Allah i ka dhonë tri ko zgudzoni me hinë pa ju dhonë leje. Pse ju ka dhonë pa ju dhonë leje, që në koha tjera ju hinë pa leje. Sa do janë shërptor, e merë diçka, regulon diçka, përmizon diçka, këtë dhe diçka. dhe fëmijët të cilët nuk janë ende në moshën madhore, por se e kanë arrit, do më thonë, janë fëmijë, jo të vogël që s'din kur gjo, por e nuk janë në moshën madhore. I kanë ndalu tri herë që të hinë tek të mëdhejt. Cilat e nga këto tri herë? Në para drejk, apo pas drejke, në kohën e gjumit dhe në kohën kur ata gritën prej gjumit. Pse valë? Sepse në qëto tri kohë i ndrojnë petkat. Apo? Vëllemje mërë humbil isti dhe një figa i riha. Dhe nuk ju ka thonë kërkoni leje në kohët të tjera. Qiko a thot, Ibn Qayyim el-Juzeyri. Pasi që, për shembu, natën, dhe kur zgjohen prej gjumit, dhe ka qenë një orë kajlula, apo, me fletë në kohën e drejkës, njëriu i ndronë teshat. Në kuptimin i ndronë teshat, ka mundësi ti me e gjithë ata me teshat që ka i zdo me po, apo ajo nuk dënë me po, në familje. Allahu Gjelluar, ja ka ndalu në këto kora me hi, pse? Edhe psa i shërptor është. Hidhë dhe del, fëmija hidhë dhe del. Pse? Që mos shef diçka shka s'du të me po. Thot hirja në dhomë është e lejuar, në këtë kohë që ndaluar. Pse? Mos me po diçka shka s'duhet. Kështu i rrumë shëriati kufit e njerëzve. Andë dhe të Ibn Qayyim el-Juzeyri, Allahu te bareke vë te ala, i ka ruajtur muslimanët dhe i ka ruajtur njerëzimin me kësisoj preventivash. Argument tjetër, thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, ka thënë Allahu te bareke vë te ala në surën el-Baqara, ajeti 104, ja eyyuha alladhina amanu, la taqulu ra'ina, wa qulu ndhurna, wa sma'u. Ka thënë Allahu te bareke vë te ala, ojët e cilët keni besuar, mës thuani ra'ina, wa qulu ndhurna. Ojët e cilët keni besu, mës thuani ra'ina, po thuani ndhurna. Që dhe më thënë kjo? Ra'ina, wa ndhurna, në gjuhën arabe e kanë një kuptim. Kur dush mi thonë dikujt, këshiron mua, apo ndalu ka une, këta u ka une, të folmi, i thuët ra'ina, o ndhurna. Ra, dë gjom me vëmendje që po të thamë, apo shikom. Por shemë, kur do mi thonë ti dikujna, dë gjom me vëmendje, apo i ti thonë, koncentroju komplet të une, që shtu i ti thonë, edhe kur ti thush, këshiron mua, e ki për qëllim me dëgju, me vëmendje, se ki për qëllim, kërëm muë, veç kërëm aftirën, jo, dëgjom qëka po të thamë. Por se, kjo fjala ra'ina, e kanë keqë përdor jehudët. Sikur që e kanë keqë përdor fjallën, Esselamu Aleikum, apo, kanë thonë, Esselamu, e kanë hek një lamë. Dhe ajo është bo, për shemull, Esselam, nësja hek lamin, qëka bëhët? Esam. Esam, i ashtë në lamin, Esselam. Esam, në gjuhë në rabi i thonjë, helmit. Esselam i thonjë, paqës. Nësi du t'i kujtë, Esselamu Aleikum, që i këtë thonë, paqa që mbi ti. Hekja lamin, i thu, Esselamu Aleikum, i thu, vdekja që mbi ti, u helmopsh. A që shtu? Ja ka hek një lamë. E mirë, jehudët shtu kanë bo shumë. Kë e kanë bo do një fjallë, ja ik një shonjë, del një kuptim tjetër, ato janë knashme kësisejnë. Apo? Ka adë kështu të shmendur, apo? Ja ik një shonjë, thot, ja shlova. Ja ka shlu vetës. Ja ka shlu vetës, dhe s'ki se mur vesh. Ti se ke mur vesh. Kështu jehudët kanë vepru vëzë. Një ditë për ditëve, Aisha, tha e Rasulullah, të së pëthojnë e selam, pëthojnë e sam, tha anë i dhe ti thuje aleikum. Si të kishtë thonë selam, në të kovë selam. Dhe ti shkonë helm, në të kovë helm, apo për ata. Anda, kjo së mujë, dhe zërë, ka plot. Ja shlohë një fjallë, ja e ka një shkrojnë. Njerëzit s'kanë shka me bo, nuk e kuptojnë qëllimin, adhurimit, se për të cila ka kriju Zotë i onë të barë, kjo vë tjara. Si do qoftë, Allahu Gjellu Ala, për çka keqë përdorimit të fjallës ra'ina, apo, ju ka thonë muslimanëve, mos thuni ju ra'ina, po thuni undurna. Edhe pse sahabët kur kanë thonë ra'ina, a e kanë pasë qëllimin e jehudve? Jo. Pse? Mos dok një pipër jashtë si njësoj. Apo? Mos dok një pipër jashtë si njësoj. Por që e më dhe zërë? Jemi një njëri që si të tiloj, i cili i he këto shkronjat për me ashtu dikujt bajat, apo me i thonë, ja dhash një fjallë këti, dhe ti e me ta, dhe e përdo njëtë në shpreje. Kur ta mora i vesh, Se filani ja ka ik do shkonja për me e shadhe ofendu, dhe disa dhe ti e ke përdor njëtën shpreje, mund me mendu se, a thu të ditbe, a të dit e kanë përdor a thu njëtën shpreje? Po kur ti e ndron shprejen, e ik ke qkuptimin. Tha Allahu Gjellohala, la të kulu rajna, e kulu undurra. Ju mos thuni rajna, thuni undurra. Pse? Thot Ibn Qayyim El Gjauzije. I ndaloj Allahu Gjellë Gjellaluhu sahabët mos të përdori një shpreje cilën nga jasht, apo ngrit dilema. Ngrit dilema. Dhe tjetra, sepse përngjasimi në të jashtme, gradualisht dërgon në përngjasimin në të brendshme. Apo? A dërgon përngjasimi jashtë në të brendshme? Dërgon dhe zërë. Por shemë, nëse rrimin e njëri kështu të smut, gradualisht, thot heki dë shkronja, shlo bajate, shaju ka pak. Apo, ti thu një herë, hajtë beveç pi për jashtë, adi, për shtatëna. Janis edhe zemra më të smu. Janis gradualisht, andaj, Allahu Gjelluvala e ka ndalu, mës thu një rajna, thuni, undurna. Thot i bën kajim, El Gjauzije, El Uejbul Khamis, argumenti 5, i ka përmejnë 5-10, pas kemi mundësimi përmejnë dhe me këtë shemë që ka do t'i përmejnë e përfundojna, pas taj nëse në vjenë mundësia dikun tjetër, do t'a shtojmë edhe argumentimin më shumë për këtë mesele, por se mendoj se me këtë shemë buj qartësohet ajo e cila është për qëllim nga djetarët e muslimanëve. E 5 dhe me këta përfundojna, ka thënë Allahu te bare kjo e te arë, duke ju drejtue Musës a.s. dhe Harunit, idhëba ila Fir'aune, innehu taga, faqula lehu qawlan lejina, leallahu yatadhakkaru aw yakhsha. Në surën Taha, ajeti 44. Dhe gjonë këta me vëmenjë, dhe zërë. Shumica njëzë këtu, apo rëmbehen, i keqëpërdorin ajetet, i vendojnë në vendin e vetë, se i bën kajmë e gjëzijo e dinës është nga djetartë e thëluar në dije, dhe e njefë këtë kaptin shumë mirë, se dënë lidhëria, preventiva për mes me të dërgu dikon, ku s'duhet. Kjo argument është shumë e rëndësi. Thot i bën kajim e lëgjëzije. I rëndësishëm për temën tonë dhe i rëndësishëm për temën e cila fletë vetë ajeti në kontest të tërë. Nëse ajeti apo i ka shumë kontekste. O shumë e rëndësi me qartësu këtë mesele, po edhe i rëndësishëm për ajetit të cilin na fletë Allahu Gjellë Gjellaluhu në kontekstin historik. Thot Allahu Gjelluala duke u drejtu Musës dhe Harunit. Idhëba ila Fir'aun. Shkoni te Fir'auni. Innehu taga. Se aj i ka kalu ketë kufit. Monemen, i ka kalu ketë kufit. Apo njëre kalon një kufit, di kufit, tre kufit. 5 kufit, 10 kufit, 20 kufit. Kër thoje për dikan, kreti ka kalu. A ka ma të keqë? Ska, dhe zërë. A ka ma të ketë sa i cili ka thonë, dhe bon, të e kalu një kufi, dy kufi, tre kufi, 10 kufi, 1 milion kufi, edhe ka mëri me thonë, e në rabë bukum, unë jam zëti juve. A ka ma nalë që kjo? Ska mundësi. Ma në men këtë, premisa e barë. Fë kule lehu kaulen le jine. E ju ku të shkoni të aj, folni me fjallë të buta. Le allehu jetë edhe këra u jekshe. Ndoshta i bjen men, që ka të bo, edhe ndoshta mundet mi pas frikë Allahu Gjellë Gjellë Hu. Thot i bën kajim El Gjauzije. Fë emara të ala en ju lina el kaule li a'dhami a'daihi kufran wa a'tahum alej. Thot i bën kajim El Gjauzije, rahmetullahi alej, thot i urdhëroj i madhruari, Zotë i jonë të barë kjo të ala, Musën edhe Harunin, që të flasin but me armikun matë madhë të Allahu të barë kjo të ala. O a'tahum alej, dhe më rebelin dhe Zotit, Gjellë Gjellaluhu. Pse? Që kjo pse janë shumë rëndësi njërëzë shpeshar, e lipin pse janë. Apo, a i sërë ospa se ka shkujt pseja dhe sepseja dhe në funë edhe vetë ka hup. Pse, nuk e dim, se s'ka zot aty. Ku s'ka zot, se nuk në gjindët pseja. Pasaj edhe gjithë mund kërë e lezën livën, njërës dhe dojtë, qa dhe ishti me thonë ki? Kur gjonë s'ka thonë? Êshtë mundu me e fladit vetë vetën me sendet e cilat ka menduë të vërteta. Li ella, mone me këtë li ella, ka thani Ibn Qayyim el-Juzije, lamin Kur'an është logjika e ajeteve. Dhe njëherë, lamin Kur'an, sepseja, në gjuhën shqipe kështu e përkthejmë, lami, në gjuhën arabi thënë lamul ille, lihadha, për këta, për këtë sebeb. Kur Allahu thot për këta, lidhalike, për këta, dine se Allahu edhe logikisht e shpjegon pse, edhe arsye shumë e shpjegon pse, edhe racionalisht që quin këta bashkëort e shpjegon pse. E pse me fol me qafirin më të madh but, pse? Sepse. Li ella yakuna ighladhul qawli lahu ma annahu haqiqun bih ila tanfirihi wa adami sabrihi li qiyamil hujja. Thot Ibn Qayyim el-Juzije, subhanallahu el-adhim, kjo fjalë vallahi është shumë e madhe sikur njerëz ta meditojnë. Ajeti, po edhe shpjegimi, nga se shpjegimi e zbërthen, na se ne zbërthej, ai e zbërthen. Thot, i tha Allahu, folni but, sepse mos të bëhet shkak vrazhdësia në fjalë, edhe pse e meritojke. E këta për sëriti. Edhe pse e meritojke. Hakikun leh, a di që shqipja hakikun leh, hake ka pas me i fol vrasht. Qka me ndoni vëzër për njëri që ka i thot që tu pari me nadal me thonë, unë jam Allahi. Na shka i thojna? Qka i thojna na? Me arqët në gjami dikush me thonë, që të Allah shakin i fol dhe rishtash, unë jam qaj. Hasha lillah, zotin arruj. Qish i kishmi fol na? Ku me di qishmi, kishmi reagu dhe atina? Apo? Neve hoqen me na jasha, tranomi, apo? Dhe është normale. Po me na jasha për ingamberi se sem dikush në gjami? A reagojmë? Ashpër, apo, kjo është e natyrshme, se e dojmë shumë, dhe respektojmë, dhe i bindemi, dhe i përkulemi. Allahu Gjellë Gjellëluhu. E Allahu Gjellë Vala, po na të regon se Firauni ketë kufiti ka kalu. E ka morë pretendim e mërin temë, e në Rabbukum, unë jam zotë i juve. Apo, para me ndoë që i ka thonë ministrit vetë, ngritë mi shkallë, që këtë a shofë zotin e Musës. Apo, që këtë a shofë nësë, dhuti sa aja të pasë punë me, me njeri, hasha lillah, i madhështë Allahu gjelle vë ala. Thati më kajim e ljuzije, i tha Allahu, fol një but, jo që se meritojke, a je meritojke, mas shumë ti mi fol, egar dhe ashpër, pretendon të, apo, zëtësi dhe hini, dhe se meriton të adhurohet, por se tha i më kajim e ljuzije, mos tjetë dhe riaten ila tenfirihi wa ademi sabrihi li qiyamil hujja. Mos tjetë argument dhe sebeb që aj mos të pranën argumentin e Musës dhe mos të dëgjon. E kuptut? Por shembo, aj i ka kalu kufit, por nëse Musa i kishë fol ashpër, ndoshtë edhe se kishë lanë mi a ledua jetët ketë. Po i ka pas fuqi. Allah i tha fol i but. E para, që të arrija i me duru me fol. Kini po vëzën da vetë, kër i fol dikujt but, aj edhe mos me ta pranu, duron me dëgju. Po nëse t'ja nismi për titë dhe fëmija ikë, po t'i shala e sos ma shpejt. Po nëse është ma i fort, a i s'le me fol. Nëse është ma i fort, edhe ti i fol vrasht, a i s'le me fol. E Allah u gjelej tha, fol i but që t'a sos muhabetin. Edhe e dyta, mos t'jetë sebep vrashtësia në muhabet, që aj mos t'a pranoje argumentin. Fenehahuma anil gjaiz, li ella jetë ratteba alejhi, ma hu ekrahu i lejhi te ala. Thët Allahu i ka ndalun nga e lejumja. A është e lejume me i foli vrasht Firaunit? A është e lejuar dhe zërë? E lejuar është. A lejot me ngrit zanin kundër zullum qarit? E lejuar është. Por nëse është muhabet e mi angrit argumentin. Dikush kështu, ka kështu përqef mi angrit argumentin. Argumentin ka forma dhe metodologi të ngritjes, apo në formë kuranore. Andaj do t'i bën qajmë el-Juzije, Allahu jellu ala në mësën me këtë ajet, se edhe nëse një sendë është i lejuar vetë vetiju, mundet me ndalu në kontekst të lidhur me një diçka tjetër, apo ndalohet nëse të qënë diçka tjetër. Andaj kjo në shëvej në edhe për praktik, apo? E meriton a i mi thonë kështu, pa i mundet me meritu mi thonë kështu, por a rrijet levërdia, a rrijet levërdia, sa njeri ju thot, ja thash babës në ftyrë, po në pa dhe kibo. Po baba jam thot kështu, po baba jatë mundet me thonë kështu, po që e të formë të së një athu që ata, pse? se ka forma tjera. Andaj tha Allahu Gjelluara, wala te kule lehuma uffin, dhe as uff mos ju thu. Po ma aje ka thonë këtë fjallë, ajeti nuk pezullohet për prapën tanë, e për prindin tanë, e kështu me ratë. Andaj dhe të kjo dhe në shpërvejnë, përse kjo është tematik e gjanë, në e lusë mi Zotin tonë të barë kjo e teala, që Allah të në jepë kuptim të Kur'anit, kuptim të hadithit të nga mberit sallallahu aleyhi sallam, e lusë mi Zotin tonë Gjellë Gjellalu, që Allah të barë kjo e teala, në mundëson që të ndryqohemi në mendësit tona, si që danë Allah u Gjellu ala me pas mendësi. E lusë mi Allah të barë kjo e teala, që Allah u Gjellë Gjellalu të në mundëson që të mësojmë preventivat kur'anore, të mësojmë preventivat të cilat Allahu me to na i ruan shëndetin e imanit dhe shëndetin e islamit dhe të ruemi praktikisht nga këto preventiva dhe t'i morëm këto preventiva që mos të shkelmi dikun ku rrezikohet që ta them kufinin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala musliman kujt që Allahu t'i ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu t'i mbulon dhe t'i mëshiron. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu ulemat e muslimanëve, dietarët e muslimanëve, hoxhallarët e muslimanëve kujt që janë të burgosur Allahu t'i liron nga dora e zullumqarëve dhe kriminalëve, Allahu t'i liron, kriminal ndër me drejtë të shpartallon. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelaluhu na jep përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.